örülök. És engem sem ringattak angyalok, már az ötödött tűzse bírek. És néha könyvet is olvasok, de ne csak tűnni mesíket. Hát én is kiálltam az iskolát, és az se jelentett nagy csodát, hogy nem a gólya hozta a kis babát. De ha éjjel az égre nézek, nekem mondhatjátok a híreket, hogy az ember a holdra érkezett, olyan biztos, amit érzek. Mert ha éjjel a holdon énekelek, előbb sír, ha sok éjjel is kutya gyerek, mi együtt mondjuk el mindenkire. Csajból van a hód, csajból van a hód, csajból van a hód, csajból van a hód, csajból van a hód, csajból van a hód, csajból van a hód, csajból van a hód. Már én is a földön élek, én csak holnap tudom, soha nem megyek, de ha éjjel az égre nézek, nekem mondhatjátok a hírek. Én már sok mindenben nem hiszek, csak az biztos, amit érzek. Mert ha éjjel a holdról énekelek, velem sír, ha sok éjjel is kutya gyerek, mi együtt mondjuk el.